أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، تجت الأفضاطة فلنريمت متبلوطة ينبتنبر الله سبحانه وتعالى. Zotin tonë falenderojmë për këtë falje, udhëzim kërkojmë salavat e selamet për shëndetit më të mira për pejgamberin e fundit Muhammed Mustafan sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij besnik, familjen e tij të ndershme dhe çdo besimtar i cili ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin e shpjegimeve mbi komentimin e Kur'anit Allahu te bareke ve teala dhe nxjerrjen e porosive nga fjalët e Zotit subhanahu wa taala. Kemi ngelë në surën Al-Baqara tek ajeti 183 i surës Al-Baqara, në ajetet ku fillon ligjërimi mbi juridikun e agjërimit. Zoti on te bareke wa taala pas një grumbulli të ajeteve fillon dhe e sjell legjislacionin islam. Domthonë si përbëhet Islami në veprimtarinë e saj lëvizëse. Pra, pasi që të ka që ta vendosë njeriu imanin në zemrën e tij, atëherë si reflektohet kjo për jashtë, i ka përmend të gjitha Zoti on te bareke ve teala. Andaj sot do ta ndajmë edhe pjesën e fundit të çështjes së agjerimit, ku Zoti on te bareke ve teala përmend dy çështje kryesore, dhe ajo është durimi në agjerim dhe veprimtari, wasabirin fil ba'sa, ata që durojnë gjatë vështirësive, dhe Allahu xhelal xhelaluhu i sjell qëllimet. Pra nuk thët Allahu te bareke ve teala agjeroni, nëse pyet dikush pasaj pse të agjeroj o Zot, s'ka gjevap. Pse të falem o Zot, s'ka gjevap. Pse të jap zekat, s'ka gjevap. Andaj dietarët kanë thënë, kur të vjen në Kur'an la'alla, ndoshta, apo do ta arrini këta, apo që ta arrini këta, kësa i thojnë argumentim logjik. Pra Allahu do të bëje këtë vepër që ta arrish këta. Fakti që thot ta arrish këta, kjo e fundit është qëllimi, është saku. E pasi folëm dy ligjërata për durimin, sepse agjërimi o durim, ti duron prej në sifirë dhe niftarë, pra durimi o mëj malë se agjërimi, agjërimi o manifestim e i pjesërishëmi i durimin. Tani pëse të durojmë? Pra ligjërata jonë, sot do tjetë pëse të durojmë? Sot të dikush, e pëse të të me ba unë e sabër? E pëse unë duhet mësë më revoltuë kërë që i kaderit? E pëse unë duhet më përmbajt ligjeve të Zotit e bareke u e tjara? Du të mundohemi sot që ta prekim këtë temë lejnë e Zotit e bareke u e tjala. Thëtë Allahu Gjellë Gjellalu në Kur'an, ja ejuhe lëdhina amenu, kutiba alejkum usijamu. Ojtë se të keni besuar, juve u është shkruar obligim agjërimi. Kema kutiba ale lëdhina min kablikum. Sikur që e kam pas të shkruar dhe atat se të kanë qenë para juve. Dhe gjërën e mëmeni këta e, leallekum të tëkun. Ndoshta ju do të arrini që, shikonë, të tëkun. Të tëkun do më thanë të arrini të kvallëkun. Të arrini atë që ka na e përkthejmë, apo devot shmëri. Devot shmëri, edhepse fjallë devot shmëri është nga fjallët e latine, por se fjallët të kua shumë ma gjithë përfshirë se ma anavet sa i sinon Allahu te bareke ve teala. Pra leallekum të tëkun, ndoshta ju do të ruheni. Qka do të ruheni? Kanë ardhë shumë prej komenteve të ulemave që të ruheni dënimit Allahut, të ruheni zjarrit Allahut, të ruheni hidrimit të Zotit te bareke ve teala. Kanë ardhë të ruheni vetvetin nga e keqe e cila ju kapë si rezultat i mos dëgjimit të Zotit te bareke ve teala. Pra dhe zë sot të flasim si plotësim i ajetit, para se të flasim për vetë agjërimin, nga se thash çështja e agjërimit kuptimin klasik është i lehtë. Madje ndonjëherë na i rëndojmë më shumë mjetet se sa qëllimin, më shumë i fokusojmë mjetet sa qëllimet. Për shembull, ne nuk kemi nevojë mundal shumë se kur hin i sifiri e kur është iftari kështu më radh. Kjo pjesë e fesë, po kjo nuk u kit feja. Pra neve ma shumë duhet më fokusu pëse Zotin e e bani obligim e gjërimin. Qka dënë Allahu prej mu kër ma nalë bukën edhe ujin? Qka dënë Allahu prej mu e kër une lidhen namaz? Pse më ka thirë namaz? Pse, për shemo, kër ti thirë dikush dhe ka dëshirë më takue, varsish prej personi qka ashtë dhe ti mund është me po pyqen pëse më ka thirë? Apo, nëse e ki dosë të disa, i do me kalu kohë me ti. Nëse e ki mik e kështu më ratë. Nëse është a i cili për shumë ti nuk e njef ata, apo, du të me shiku njerë kusho ki. E pse po më thirë? Tani kur neve Allah u thotë 5 herë në ditë hejanin mu falë. Pse? Andaj, kësaj pse i thënë qëllimi? Dhe mon, gaje, ku do me gjujt, dhe mon, fundin, skajn e kësaj vepre. Tani agjerimi thamë, shtyllë e ka durimin. Qëllim e ka takvallëku, devoqëvëri. Kur ta kuptojmë këta dhe këta, atër do ta kuptojmë letë pëse Allah u gjelë thotë prej sifir dhe niftar. 2.5 nga pasuria, 5 herë në ditë namaz, 1 herë njëtë në haqë. E kështu me rap, pëse jo alkoholim, pëse jo zinam, pëse jo korupcion. E kështu me rap, këtë do t'i kupton njëri ju nëse e kupton qka është takvallëku. Qka është takvallëku. Kujti kujtohet, kemi folë nga pak për takvallëkun, në fillim të surës El Bakara. Qka dhe Allahu Gjellë Gjellalu në fillim të surës? Kujti kujtohet, Allahu këtë librin, ha, këtë Kur'anin e ka ba për këta njërës. Dhe më thamë dhe zë, kush nuk ka qoftë edhe minimalen, dhe mon, el haddul edne, ajo grimca ma e pakt e takvallëkut, si bando bi Kur'ani heq atira. Shikonin ajetit e para të surës El Bakara. Thëllë Allahu Gjellë Gjellaluhu, Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim, Elif Lam Mim, Dhalik El Kitabu La Rajbe Fi, Elif Lam Mim, kjo është liber i sigurt, pa dyshim, nuk ka këtu kërkim falë, nuk ka falë nëse kam nga buë, La Rajbe Fi, qëfarë dhe Allahu Gjellu Ala? Huden lil muttëqin, kjo liber është ullëzim, rëfim i të drejtës ka duhet me hecë për kanë. Lil muttëqin, për ata që ka janë, tu e ka dhonë emër. Njërës të cilët kanë takvallëk, devotshmëri, ruhen. Tani dhe këtë këtë libër është për devotshmit. Shikoni tani se kjo dhe të përsëritet shpesh në Kur'an. Pra bane këta si do një më botë devotshëm. Bane këta si do një më botë devotshëm. Ma dje sigur që thamë Allahu i thirë gjenetlit se kini bo sabër. Në ajetë tjera që fa ju thot, e kini bo këtë gjenet për të devotshmit. Pra dhe zërë, devoqëmëria është ajka që ka do me nxerë Kur'ani për njerit. Shikonin këta jetë, që ajeti parë, ki Kur'an është për devoqëmit. Allah dhëtë, agjeroni që të banit devoqëm. Dhe më dhëmë, dhe zërë. Njësë njëri ju s'ka takë vëllëk, edhe nuk mundet me e kuptu edhe veprën adhurimi që ka e banë. Ande Allah u gjelua në ka legitimu vepra për të bëtë të devoqëm. E pse mu bëtë të devoqëm, që me e kuptu librin. Sepse pa e kuptu librën, s'ka mundësi njëri ju me esë rrugën e Zotit të bare kjo e tëra. Kjo është sikur zemra me arterje. Para se me shku detalët e agjerimit, sot dhe flasim e lejnë Allahu të bare kjo e tëra, qka o devoqëmëria? Por qfar gjendje është, qfar pozitë është, mu ka një devoqëm, e që veç kikut ullët në këtë pozitë, e marrëvesh librën e Zotit të bare kjo e tëra. Devoqëmëria folës shumë për ta. Gjdo popull folë për devoqëmëria, por murujt, apo të krishtarët flasin për devotshmërinë, që unë devotshion, jehudit flasin për devotshmërinë. Andaj Kur'ani ka folë shumë për devotshmërinë. Të tekun, kjo fjala, kush e dëgjon Kur'ani me vëmendje, jetë tekun, të tekun, el muttëqin, e dëgjon shvesh në Kur'an. Pse lezër? Sepse këtë qëllimi i fejës Allahu Gjellë Gjellaluhu, është farë, mi urujt i dhrimit të Zotit të bare kjo e tala. Andaj, kanë dhënë djetarët se njeriu me takvallëk e, dëmon, i shmangë kaderit të fështirë të Zotit të bare kjo e tjara. Po ti i ruhë që ka thonë Alehi Salatu Selam, e udhu bike minke. Ka thonë Alehi Salatu Selam doa, o Zot, runa me ty prej tyje. A mund që me këptu? Pekonë sa më thotë, o Zot, mështetëm të ti për tyje. Qështë mund është dikujnë me thonë, runa me ty për tyje. Qështë të farë kuptimi ka kjo? Runa, o Zot, me knatësin të anë, mështu më kapë e hidrimi jëtë. Dhe më thonë, o Zotë, futëm në knatësin të anëse, posë më futë aty, dhe të më kapë hidrimi. Robi ka këtë të gjendje, o e donë Allah ose do. Robi nësë më thotë, o Zotë, unë e ruhëm, qka kjo ruhëm? E tëki, mbrohëm, kujdesëm, që mështë të më kapë hidrimi jëtë nga dënimi jashme që ka përgatitë Zotë i unë të bareke u e tjale. Të një vezër, dhe vështë mëria dhe është termi gjanë, Kur'ani ka arë shumë prej gjërë sëti ka përmenë në Kur'an për devoqëmërien. Unë do t'i huazoj disa fjalë të ulemave shkurtimisht qysh kanë ardhë, pasa do t'i shpjegojmë në gjuhën më të lehtë bashkëore që ta kuptojna çka është devoqëmëria. Fillimisht, vëllezër, Devotshmëria në shumicat e rasteve, madje edhe në lgjërimin islam nga koha e gjatë, nga sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, është këtë kuptuar. Këtë kuptimi i parë është se i devotshmë lloj me laçë. Kjo është e vërtet. Apo që i përdorë për shembull eulia, veli i Allahut, se përfitorohet për shembull se evliaja, domodin zvan xuna, zgabon, si ahuç e kështu me radhë. Përfitorohet se evliaja i Zotit xhelel xhelalu për shembull mund me fluturu, me ec mbi ujë e kështu me radhë. Ka njerëz apo dëgjojnë për shembull se filan njeri u kon shumë i devotshëm e kështu se ka prek kjo, se ka godit kjo, këtë vëllazër domodin grumbulli i kësaj soi vërtet. Edhe nëse është sakt në një rast pit parëve që Zoti e ka bërë në lloj kerameti të kaj, kjo nuk i veç ajo devotshmëria. Po tani vëllazër, do t'i përmendim fjalët e ulemave. Nëse njerëzit kanë, për shembull, sidomos me hyrjen e sufive në Islam, janë ballashit, janë humb, janë e kanë humb ekuilibrin, definicionet e fesë. Po doni har dikush kujton se muhalli devotshëm është gjendje aq e lartë sa që ndonjëherë edhe hiç kput të shpresës se zemrin ata. Dhe kjo ndonjëherë ndodh në ligjërimin atë që ka flasin për devotshmërinë. E gjejmë për shembull flet për devotshmërinë dhe atë shumë e ngarkon për mukoni devotshëm, sa që ti del me rezultat në fund, u kri këto pas ka ndek devotshmit, na mundna veç me këshir si spektator. Jo. Sot do ta kuptojna se dhe shikoni vëllezër, Allahu xhallah veç veprat me këshir, çka Allah i ka thujt për devotshmit, ti e kupton se kjo njëri ec mbi tokë. O gjunaçar. Andaj për shembull, agjërimi o pjesë të vëçmërisë. Kush agjëron ka pjesë të vëçmërisë. Kush fal namaz ka pjesë të vëçmërisë. Kush jep zakat ka pjesë të vëçmërisë. Pra, fillimisht të zbresim. Devotshmëria nuk është gjendje e melekëve. O gjendje e insanit. Madje ndonjëherë ndodh me një pjesë të vëçmërisë njëri në xhennet. Siç ka thënë sallallahu alejhi wasallam, një zinaçare ka në xhennet me dhënien e ujit në çenit. Zinaçare. Ajo në xhennet s'ka shumë me i patakvollok. Po pak është rujt, një herë ka kap, domthon, një vepër fuqishëm e ka rujt Allahu xhelel xhelaluhu prej zjarrit. Andaj do të shohim me fjalët e ulemave se si ata e kanë komentuar çështjen e devotshmërisë. Pastaj zbresim tek agjërimi, ajo çështje më e lehtë për ta kuptuar. Thotë Sheikhu Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah në përmbledhjen e fetvave të tij në vëllimin e tretë, thotë et taqwa, takvallahu është dy pika. Fi'lu ma amara Allahu bih wa tarku ma naha Allahu an. Ky definicion është më i shkurtë që ekziston. Dhe kanë thënë dietarët sa më shkurt që definohet diçka, sa më gjithë përfshirëse që është. Dhe kanë përmendur disa prej dietarëve se arabët vëzhgët e shkurtojnë muhabetin, ndërsa të tjerët e xhanojnë. Ata shpeshherë për shembull, përmendin njerëz se zgjatë ligjërat apo libri e kështu me radhë, vëzhgët, sa më larg gjuhës arabe, domthonë, për ta zbërthyer një fjalë në gjuhën arabe, duhet shumë fjalë në gjuhën tjera. Dhe kjo është ajo që e bën domosdoshëm në njëherë mund zgjerue në fjalinë. Por ndryshe arabët flasin shkurt. Dhe pejgamberi jon sallallahu alejhi wasallam është maja e arabëve i cili ka thënë për veten e tij, unë flas shkurt. A do të e gjeni hadith me mosam? Në fjali është. Mirë, kur ulemat doin më përcjell këtë hadith tek njerëzit e thjesht, pse e bën nivellim për atë hadithin? Se ata janë vetëdijshëm se njerëzit e thjesht s'kan mujt me e zbërti fjallëve pengamberi sallallahu aleyhi sallam. Por që mu imam Shafi'i ju ka than është një hadithi pengamberi sallam, s'ka lëvizit që e ban robive të sa jadithin aty. Por që mu ka than imam Shafi'i ju hadithi pengamberi ton sallallahu aleyhi sallam, vërtet vepat janë si pas një jetit. S'ka lëvizit e vetë se ashme që këtë hadith. Disë mund është me lidhë, sigur e lidhë imam Shafi'i ju rahimahullah. Anaj, shiko, definicion i shkurt, porse ne pa tjetër kemi mund zgjeru që ta kuptojna realitetin e kësaj. Thot që e khullisamu të i mirë, takvalloku është vepra e asaj që ka Allah e ka urdhnu dhe braktisi e asaj që Allah e ka ndalu. Unë largë i përbolizimeve, largë sufistave, largë dervishizmit, largë të shtirurit miskin. Unë, devoshmëria dhe du të përmeni, nuk është gjendje artistike, nuk ka gjendje të marrumës, nuk ka me lëviz dorën një farforme, me hec një farforme, mu vesh një farforme, mu shtirë se abdon, une stakthrullah. Këto gjendje janë, të mund të aktron, dëvëshmëria është kur, thotë që e khullisamë të imije, takvalloku është, me e baqa që ka thonë Allahu, ka thonë banështë ta, dhe mësme baqa që ka thonë Allahu, mëse vanë, që ka dëvëshmëria? Që i bije se çdo musliman është minimal i devotshëm. Çdo musliman ka nga devotshmëria. Që i bije se askush prej devotshmëve në gradat larta zguxon me imponu ati që ka më poshtë një perceptim për devotshmëri se a i diu nuk u kumri. Ku ke mri? S'ke mujt me hinë kamelachët. Unë jem mesin e njerëzve. Andaj thot që e kërësaf dhe mije, kjo është devotshmëria. Thot i vën kajim El Gjauzije në shpjegimin e devotshmërisë. Thot sa i përket devotshmërisë, takua. Realiteti i devotshmërisë është të veprosh me bindje ndaj Allahut. Ti nështrosh Allahu Gjellë Gjellë. Imanën vë ahtisabe. Këtu e ka sharu në një shtes. Ka thonë duke besu se këto veprat i donë Allahu. I beson në emër të Allahu Gjellë Gjellë hu vë ahtisaben dhe prit të Allahu shpërblim. Jo më urujt, jo me vepru pa iman. Pse por uosh, mira më urujt. Jo, duke besu në Allahu në të bare kjo e tëra. Ka thonë emran vë lehjen, urdhër dhe ndales. Urdhër dhe ndales. Pas e ka thonë fejef aluma emar Allahu bihi imanën bil emir. E vepron urdhin që ka Allahu e ka urdhru duke i besuar urdhër dhënësit. Se do të dikush pse falësh, se ka thonë Allahu urdhër ka thonë. Kjo dhe regja të këvëllëkut. Pas e ka thonë wa tasdiqan bi wa'dihi, dhe e beson premtimin Allahu. Vom, pse falësh, pse ruhësh, se ka thonë Allahu, dhe besoj se kjo pa rezultat një ditë prej ditëve para Allahu te bareke ve teala. Pas e ka thonë dhe e len atë që Allahu e ka thonë me lan, mos e ban haramin, duke besuar në ndaluesin. Pse spi raki se Zoti e ka ndalu? Domthon, për shembull, pse spi raki, po çifti janë se pi. Kjo s'ka se vao. Pse spi raki, sepse Allahu e ka ndaluar. Tu ka se vao. Po ti shpërblehesh për këtë vazhdueshmëri të lëndmës. Për shembull, njëri nuk e bën një haram gjatë kohë. Apo, del para Allahut asnjë shpërblim se merr. Pse? Se ka thonë çifti janë se ban këtë punë. Apo, unë si qytetar nuk e baj këtë punë. Apo, ftyra jeme s'ma le. Këto gjëra nuk shpërblehen. Dorsa nëse thot, unë nuk e baj këtë punë, iman në Allahun, se aje ka ndalu, këto shpërblehen. Pas e ka thonë, wa khaufa min wa'idi, dhe nga friga për gjenenit. E këtu dhe zë plot për njerëzve i la ndo punë, ka njerëzve, thot, unë as vjedi, as korruptoj, as punoj me kamal, etjere, për ndalesave, mirë po nuk thot, tut në për gjenenit. A? A shpërblehet? Jo. A mundet me shpëtu për gjatëmit? Jo. Deri sa të baje punën dhe të lajë një punë tjetër, qofë nëse janë të mirën dhe të veti, po të i baje për figës Allahu Subhanehu wa Teala. Pas e dhe të Ibn Qayyim el-Jauziyje duke e për cilë nga një tabiin, një fjalë të ti rrët dhe voçmëries, ka thonë Talq Ibn Habibi, ka qenë prej djetarët të tabiinu, ka morë ilmë për i sahabeve, ka thonë, kur të ndodhin fitnët, shuan i zjarin e sprovave me takvëllëk. I thonë, e qka o takvaja? Talq Ibn Habib, ka qenë për tabiinve, ka thonë, kur të ndodhin vështirësit, shuan i ato, fikni ato me dhe voçmëri. E i thonë, qka o dhe voçmëria? Tha që të punosh me bindjen dhe Allahut, në nur prej Allahut, drit prej Zotit, Gjellit Gjellalu ka. Tërgju thevab Allah, e shpreson sevapin Allahut, dhe e len gjunahin që e ka ba Allahu gjuna, me drit prej Allahut, nga friga prej dënimit të Zotit të bare kjo e tjara. Thot Ibn Qayyim el Gjauzije, nuk di ndo një definicion më të mirë për takvallokun që i Talq ibn Habibit. Voni ka than, Talq i që ka than? Takvallok është, shiko, sharti, me punu çka don Allahu. Me nur prej Allahut. Jeni oni thot për shembull, e diu në ç'do të murojt. Ku e di ti? Do të dhan Allahu xhelala nurin, do të dhan librin, sunetin e pejgamberit alayhis sallallahu alaihi wasallam. Pastaj kur ta merresh këtu, duhesh më qani sinqert në ata. Duhesh më qani sinqert në atë çka e bën. Thot Ibn Rajebi, nxënësi Ibn Qayyim el Jauziye, thot baza e takvallokut është, dëgjone. Thot që robi të vendos mes ti dhe në mes asaj që ka i druhet dhe ka domthon frikë se ka mundësi ta kaplon një penges. Qa ta këvalloku? Me vendos ti mes gjenemit një penges. Cila kjo penges? Murë se në vënon. Së mund është me thonë unë e sëri që tu. Jo. Muri mes apo ajo që ka të pengon për zjarëmit është me punu atë që ka e donë Allahu dhe nuk e, me ju shmaga që ka nuk e donë Allahu gjelë gjelë. Mosiv nën ti gjenemit mes teje dhe xhenemit, si vdon pengesa, duke zbatu urdhin e Zotit të bareke u e tjale. Gjithashtu thot Ibn Kathiri, rahimahullah, në tefsirin e tina, thot, takvalloku është ismun gjemiun li fi'li ta'ati u e terkil munkerat. Dhe kjo është në gjajshme, ma qka e ka përmen Shekhu Islamu Tejmi, rahimahullah, në definicionin e adhurimit. Dhe këtu ka një loj gërshetimin mes definicionet dhe zër. Apo gërshetimit mes definicionet. A dhe thot Shekhu Islamu Tejmi, imani, islami, ihsani, durimi, takvalloku janë emra të cilat përmbajnë të përbashkët e gjërave. Për shembull, takvalloku o iman, imani e takvallok. Takvalloku o sabër, sabri e takvallok. Islami o sabër edhe takvallok, takvallok është edhe islam edhe, von. Këtë këto emra kur vin Kur'an, Zot, çdo njëra ka hise në imanat përbashkë. Domethënë më thjesht, muslimani ai devotshëm o sabërli është me iman, është me bamirësi. I bamirësi është musliman. Apo, i devotshëm, i ruajtur, eksemerat. Domthon, këto terme bashkëveprojnë tek një njeri. Nuk janë ndara. Domthon, kur ti dikujt i thuk, e kjo i devotshëm, nëse i kishe thënë, e kjo musliman, njëti do fol. Këto është vëzër shumë rrezik. Se do njëherë dikush thot, por shemë, po një musliman, kjo i devotshëm, vëlla. Do me thonë, a i do me thonë, kjo nuk ka si na. Jo, s'ka kështu. Domthon, nëse i thuk di kështu, po mirë, s'ka oki. Domthon, fluturon, ka mundësi ki me ecë për mi ujë? Jo, e po qka kona? Falë namaz, po dhe unë fali. Agjeron, po dhe unë agjeroj. Apo, po ki se banë haram, po asun se baj. Dëmon, e ngushtër rejtën dërsa, qka është e dalumi e mes atina edhe muë? Andoj dhe zë shpesher njerëzit, djetarë kanë folë për këta, që e khullisam dhe mi, thot, nuk duhet mi fry termët. Që ka disa njerëzit për shemë, thot, kjo, për shemë për dikan, kjo i vlija i Allahit. Qa i vlija i Allahit? Qa e vlija Allahit? Shekhu sa më të mirë, për mësë me fri termina muslimani mirë. Që ka që? Shikon e dhe zërë? A dhe shiko, Shekhu sa më të mirë, prej mundit, studimit të madhë që e ka dhonë, ka luftu me i pru termët vëmë, se njërës përshimë ka dhonë. Përshimë, si ka ardhe zërë, si ka ardhe të një njeri me shku mja putë dhoro? E me fitu bërë e qëtë pia ti dhe me thonë kyk. Ku ta qafsh një herë këta, një vjetë mos troke keqja. Qish ka? Të i fri termë, dhe zërë. Shemur, si ka thonë kjo musliman, po kjo e vlija, vla. Dhe njëri thotë, kjo e vlija, ku me ditë ki? Dhe shtë ajit, kur, s'ka bona? Jo, dhe zërë, se që stonë kjo. Andaj, Allahu Gjellë Gjellë, dhe zërë, kure shpjegon pengamberin tonë, sa sellem si pengamber, gjithë mund ja shëshëran, thuj edhe unë jam njeri. Pse kështu, dhe zërë? Pse ndodhë për e mësa me thonë, unë jam njeri? Pse do të për e mësa unë ha buk, ha mish, i du gratë? E përmenë, në? Për me kallëzu se jam njeri, se dikush mundet me menu pengamberi Allahot, këndo shta i që asë fleas, a përdojnë, jo, unë jam njeri, ha buk, atë ka hinë shpik, a thonë, oja, shaka di shka me hangët, dhe mon, një njeri shka nuk e ka pa pengamberin së sellem, a pa veç ka dëgju, dhe mundet me kryu surët gabume. Andoj shiko dhe zër, arabët, qka se kanë pa pengam sam larkë, apo e kanë pa pi larkë, e ka pa po shumë larkë, s'ka arritë si e bubek kriminejt me ta. Kur ka ndru jetë për mësëm, e kalon fejen. A di pse, së shkoja e vlijaja. E Bubekri pëse nuk e kalon fejen, se Bubekri e ka morë për nga mësëm dëvërdetën, dhe ka thonë, kjo njeri. Andaj i pari ka thonë, kjo ka dek. I pari cili ka dalë me konfirmu, se ka ndru jetë Muhammedin, se zelë mështë e Bubekri Siddiku. Pse, se Bubekri Siddiku e ka qujtë Allahu Gjellë Gjellalu, shoki Muhammedin, se zelë. Mon, sahibu, shoki ti, e pse e ka qujtë shok? Se Ebu Bekri e ka da. Ki nuk ka me laqë. Ki ka me dek një dit. Unë e di. Ki ka vujtje. Andaj, i ka më da më pare. Shikove se pengamesan për me ka dhu sa njeri ka than filanin a ka një mu, filanin a ka një mu, filanin a ka një mu. A e gjeni dhe njerë Allah i të than përshemull faliminderit se filanin shumë në ka një mu. A e gjeni në kur anë Allah u gjeni gjelelu me than përshemull se mësë të ke filanin. A pengamesan folë kështu. Sun i dal hak është pasuris e Ebu Bekrit. Pse? Se jam njeri, o, bon, dikush për shembull, do njëherë do me kriju në lloj pavarësie, s'kam nevoj për atë, s'kam nevoj për këtë, s'munësh. Prapton ligji i Zotit te bareke ve teala. Andaj Ibn Kathir e përmend se takvalloku, do të kemi përmend në definicionin e Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimullah rreth adhurimit. Thot, takvalloku është emër i cili përfshin veti, emër i cili përfshin veti veprimtarinë e adhurimeve dhe braktisjen e harameve. Çka takvalloku? Njëjtë, si ku Shekhu sa më gjithë e ka përmen. Me kry farzin me lën haramin. Zdo njeri dhe zeshka e kryin farzin minimal dhe e lën haramin minimal. Ajo është i devoqëm. Ajo është i devoqëm. dhe ka prej dëvoqëmëris atë sa kryr prej këtëre gjarave. Andaj, kjo duhet më morë në konsiderat të lartë. Gjithashtu ka përmeni Imam Kurtubiu një definicion nga Ubej ibn Ka'bi, radiallahu an, i cili e ka pyet Omer Khattabi. Dhe shikon në zërë, do të dalë me piksajnë atë njëtë shikur që e përmendëm se ka durim negativ dhe pozitiv. Njëtë dhe takvalloku. Ka takvallok pozitiv dhe negativ. Do të shpjegojnë, kur dhim të kjo tem. Shikon në zërë, Omer Khattabi e ka pyet Ubej ibn Ka'bi. Dy sahabi, Omeri është normal kategori shumë ma e lartë, Ubej ibn Ka'bi në kapit ka thonë, a e di që ka takvalloku? Qikë që i ka thonë Ubej ibn Ka'bi? Dhe para se me e shpjegu vëzër, kër i kanë sjell shembujt këta, sahabët, i gjenë shembujt, ja sillët me doni kafsh, ja për shembull me doni ushqim, me doni pem, me doni rrug, këtë janë për toke. E kipa për shembull, do njërë dikush kërpit, a e di që ka takvalloku vëlla? A, to njërzit, të mundë, smunë është Allah, ato janë havaqë. Jo, shiko, shiko Ubej ibn Ka'bi, ka thonë, Omeri, shka të këpallu, ka thonë, shiko. Ka thonë, atë kara me e zënë janë nudhë me shumë gjemba, e therë. Atë kara dhe njëherë njëtë, me heqë dhe një malë me shumë gjemba. Kallën e amë, thamë në Khattabi, po. I ka thonë Ubej, e qka ki bëhe? Shimu, i e do është pa qare me kalu një udhë. Na të udhë ka shumë gjemba, therë. Ka thonë, qka ki bëhe? I tha Omer Khattabi, të shë mërtu hëdhërt. I kum përvesh petkat, edhe tu rujt, tu kalu, mos të më roke një gjem. Ka dhe në fedhe këtë takua, që takua edhe kjo? Shri sa shkur dhezë? Atë kara me hesë dhe një udhë gjemba? Po, të disë ta kara dhezë? Shumë i qëve njëzve, ka në e dykun në malë, apo dhe një fush ku ka shumë gjemba. Qka të tota ishka specialistët, ka dale, se mundë që tu. E ek një më pëjmë, dhejnësa të kalësht. Dunjaja, është plot thera dhe plot gjemba. Qka të takvalloku? Mos më të shpue. Qpon epshi, qpon joshja, qpon teka, qpon lanja e detyrave. Kjo, ato të shpojnë. Nëse të shpon një, të shpon dytë, të shpon tre, në fund, qka ban? Vdes. Hum. E takvalloku qka? E uvikaje, qka? Ruajtje. Ruaj është piksaj, ruaj për jasaj, deri sa të dilë që ishpëtuar, me nejnë Allahu te bareke, u etana. Dhe kjo është qakarë nga Ubej ibn Ka'bi në definicionin e takvalloku. Do më dhanë, dhe zë. Tani, me një gjuhë tjetër, më thjesht, takvalloku, devotshmëria, është ruajtje nga azapi i Allahut, e cila ruajtje manifestohet në, mon, të duhet i shënë dhe, ruajtje e cila manifestohet në kryerjen e farzeve dhe largimit nga harameve, bazë, apo, pasaj të do të vinë të disa asketizmë të cilat shumë prej njerëzve i mendojnë ato devotshmëri, ato nuk janë devotshmëri. Për shembull, ne dëgjojmë, për shembull, dëgjojmë nga historia e të parëve. Këtë kemi dëgjuar. Për shembull, një shembull. Ebu Hanife rahimahullah thua në transmetime në për libët historisë se e ka fal namazin e jacis me namazin e sabahën falni me abdest jacis 40 vjet. Transmetohet kjo për Ebu Hanife dhe për ulemat të tjerë. Kjo vëzër, do më, ta mormi të sakt, që ka polemik, a është e sakt apo nuk e sakt. Po që na për e mor në të sakt, a kjo dhe vëshmëria? Jo. A e ka po këta për qef. Të smetohet se Ebu Hanifja ka ardhë i kanë galzu se në Kufe e kanë vedhë një dele. E kanë vedhë një dele dhe së në kena gjetë kush e ka vedhë që me mujtë me e këthi të i vjedhuri. Thuët që ju ka thonë nuk ha mish dele deri sa ta gjeni ajdutin. A është e sakt dhe nuk është sakt? Nuk është shumë punë e madhe. Po që është e sakt? A këtë dëvëshmëria? Jo. Nuk këtë dëvëshmëria. Apo. Andaj për shembull e gjejmë njëri për shembull ka ardhur transmetim se u fal për shembull me dy recitate ka fal kit Kur'an dhe ka lexuar khatme. Domthonë dy recitate Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, deri kul a'udhu bi rabbin nas. Pa varësisht domthonë pse dietar për shembull këto gjalla i mori me rezervë thotë se kjo është domthonë jashtë takatit njerëzor dhe një herë domthonë a mund të falem nuk e zërë, nivelin minimal mu lexu Kur'ani, që sot e ki për shemë të recitum komplet, nivelin matë shpejt që me lexu harfin barëm, ti marë e pak ta 8 orë, 10 orë, po ku jam për shemë rukut, sejzdet, apëton, meditimet, ekstumerat, po ja për e morë mi cakt, e ka lexu për direqate hatme, a këtë dhe vëshmëria? Jo, nuk shumë Kur'an, nuk e ka po për nga meri, jonë sallallahu, a.s. Andë dhe zërë, histori që ka i lexojna, qoftë ato për sahabe, qoftë ato për tabin, tabi tabin, nuk, domon, nuk manifestojnë definicion të devoqëmërijës. Nuk manifestojnë rrug se qashtu shpëtohet të Zotë i unë të bare kjo vëtjale. Jo, rrug Allah oto ma e lejtë se sa ajo qka dikush prej njerëzve ka mundësi me bo. E ndo njëherë, kur bojnë pjesë jo imamat, do njëherë dhe shkohet në teprim. Apo, që që do përmenmi, në Sahih Buhari, nga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, se ka përmenë njerëzi musliman në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kanë bërë gjëra që Allahu i ka çurtuar me Kur'an, kjo nuk është rruga. Kjo nuk është rruga. Madje ka ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam i ka çurtuar Muhammed alayhi sallallahu alajhi wasallam, kjo nuk është rruga. Do i ka thonë kur smartona, s'ha mish, s'flen kurrë veç xhoroj, ose ka thonë kjo nuk ka rruga ime. Kjo nuk është rruga e pejgamberit ton sallallahu alajhi wasallam. Ana vazhdon tani do ta thjeshtësojmë ligjëratën e takvallokut në fjalë tjera. Këto ishin definicionet ulemave, kush don me i dit për referenca tani me fjalë tjera, nëse i zbërthejmë këto fjalë, çfarë rregulla mund gjejmë? E para vëzë, rregulli i parë rreth devotshmërisë është se devotshmëria nuk është diçka enigm, nuk ka gjë e djesh. Nuk ka diçka e cila është e paarritshme. Nuk është melekie. E me laqeve vetëm. Po mas ju është ba ligjërimi njerëzve, ajo është njerëzore. E pahë, do më thonë, devoqëmëria është njerëzore. E mundët njeri me bo. Sepse si kur t'i shkan e me lekve, atëherë Allahu Gjellë Gjellalu kur thot bëje e ti së mund është me va, i shkan talje. Jo rëzikë dhe. Dhe njerë, dërsa njerëz e përshkujnë devoqëmërin me terme dhe ngarkesa dhe cilësi dhe karakteristika astrana, sa që ti thu me veti, po pse më ka thonë bahu kërës mund më bo? Apo, sidomos kër njëri ishe taksiratët e veta, mangësit e veta, gjunat e veta, e pa afsin e ti mi realizu, përshemë plot për farzeve. Apo, dhe kër e dëgjon këtë ligjërim, kësh në këtë ngarkes, atar e qëfar banë shëjtani thot, leket mund se s'mun është. Apo, a në dhezër, duhet me pas shumë kujdes, dhe voqëmëria duhet me mu për Kur'anit. Devotshmëria, çka është i devotshëm, duhet më marr pikë kurorë. Rregulli i parë është se devotshmëria nuk është jashtëzonore, por është njerëzore. Pra incani ruhet. Incani ka mundësi me bë. Rregulla e dytë që s'e duhet ta kemi parasysh është se çdo musliman, nëse është në titullin musliman, është i devotshëm minimalën e tina. Këta prapë e theksoj. Sepse ndo njëherë kryohet ndjesia dhe klima, se na këtu pari ketë musliman jena, ama janë ndodo, apo, ato smrinjën vlo, e skoksi, nuk e kësistojmë si. I vetëmi që smrinjët është pejgamberi jonë Muhammedi sallallahu alaihi sallam. Ati zdo të me të shku menja se ti mund është më bësi ajë. Dhe këta e ka thonë Muhammedi sallam citat, les tuke hej etikum, s'jam si jone. Më njëni pisahave ka provu, disa prej sahave me agjuru një dit, dy dit, tre dit, katër dit, pa nalë. Kërë e ka bëmë, se më ka thëmë nale, si janë, më së më këshënë një muë në gjithë sen, apo? Si janë si ju, mu më shqenë Allahu Gjeni Gjellali. Ti së më nëshme hip një sra dhe miraq. E ka hip, për tre orë, katër orë, ka hip dhe ka zrip. Nësa ti së më nëshme bo këta. Do më thonë, jashtë api nga meri tonë, ale i salatës selam dhe zër, tak valoku, minimalën e kësaj e ka shdo musliman. Andaj nuk duhet dikujt mi umbajt se unë jam i devoqëm të isje. Jo. E tani, dikush thot, e pa atëherë, a kitë barabari? Jo. Devoqëmëria ka nivele. Dikush thot, mad i devoqëm. Ama kjo i pak i devoqëm. Apo, mon, ti mund është më kanë më i devoqëm se dikush. Ama, zdo me thonë saj nuk ka hiq i devoqëm. Pro, ti mund është më kanë musliman më i mirë se dikush, po zdo me thonë saj nuk ka musliman. Apo, andë dhe zër, regulli di që du të kuptojmë, se zdo musliman i cili i kryin farzët minimalet Allah, falë namaz, nuk i ban shirkë Allahu Gjellë Gjellalu, e besën se Allahu meriton më adhuruë, një, vetën, i pranon haramët që i ka ba Allahu haram, apo, jo ato shkanë polemizume, kjo është i devotshëm në minimalin e devotshmërisë. Tani, prej këtu, për i kësajna, për pjetë, këtu ka deri pa kufi, këtu sa mundë më ngri njëri, ka, dhe mënë, udzimit Allahu Gjellë Gjellalu, janë udzim, mbi udzim. Tjetra, që duhet të kemi parasysh dhe zër, është se shkallët e të devotshmëve, shkallët e të devotshmëve, që na gjejmë sahabe, tabiin, tabi tabiin, që përmejnë në propi rasteve, kanë shkallët larta. Kanë shkallët larta, për shembull. Imam Ahmedi, se dikush mos kujtohet se vetëm Ebu Hanifën, ja bëmë një shembull, ti Imam Ahmedit, s'kemi kur gjë me Ebu Hanifën apo me Imam me Imam atjet. Imam Ahmedi ka arse ka agjëru 8 ditë. 8 ditë, lezër, a disa i bet 8 ditë, një e trejta Ramazanit. Ma thjesht, me janis, për shemu, titën e partë Ramazanit, iftarin ku ta bajt 8 iftar. I që bani? 1, 2, 3, 8 ditë e ban iftarin. Ka përmeni mamë dhe e biju, nga plot prej ulemave, në regull. Mirë po, a o kjo dhe vëshmëria? Jo. Andaj as që ka thonë as gjallit vetë, as gryes vetë, as nanës vetë, as një muslimanit dunja që ka thonë Ahmedi, e, këshërë, 8 ditë, baron provoni ju 1-2-3 ditë. Jo, nuk kanë zitë si sera. Apo, të mëhon, vindë një herë në raste, nga imamat, se e ka bo një punë, dhe ti kërë e zënë ata, kërë e njënë ata, thu, subhanallah, mirë po, mosu habit, kjo nuk këtë definicioni dhe vëqëmërijës. Ajo shkallësën, aj ka dosh me bo. Aj ka dosh me ngritë vetë vetën bita. Por, ati nuk i lejot, ata imam Ahmedi nuk ka leju që dikush, ta trajton ata se ti tash përshimë më nëshme jetë nbi uj, e kështë më ratë. Andaj imam Shafi'iu, rahimahullah, ka thonë, mosu mashtroni me njerin, që mundët ju më ju duke dishka, qofte nëse shifni të flyturu, kështu tekst ka thonë. Qofte nëse shifni të flyturu. Apo edhë nbi deti. A ka ndodhë dhe kjo? Ndodhë. Ndodhë edhe prej muslimanit, po edhe pjo muslimanit, e bartin gjinët. E kapin edhe e bajnë. Kjo mundet me kriju pastaj llojet ndryshme, vëllai, sikur që kanë nisë njerëzit me një lloj filozofia se po mshpall Zoti, ose po mshpall Zoti kështu më radh. Kjo bëhet punë lehtë kur i bie qimet i vëllazër, i bie qimet i fjalës Allahu, sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe njerëzit për shembull ju bie inteligjenca mi kuptu se këto janë manovra, apo manovra. Çfarë thotë Imam Shafiui? Nëse njëri e shifte të fluturu, apo ec mbi deti, fala tahtaru bi. Hiç mos u mashtroni me ta. Ka thënë nxjerrën e peshorën e Kur'anit dhe hadithit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Nëse pajtohet në rregull, nëse s'pajtohet gjunë, hiç mos e merrni konsiderat. Andaj kjo vëzë në rregull. Për shembull, Imam Shafiu pse ka thënë këtë vëzë? Se për shembull, në kohën e tij ja kanë nisë, domthonë, ato flakat e sufizmit. Ah, filani shka po bajka subhanallahu, për shembull. A keni pa dikush kur don me trishtu? Po vllani, vlla. Edhe tash ti krijon këto binë në shkaj, apo do? Ajo është një vla, ajo disha ka bëhë vla. Edhe ta është të mund kryon të filmin, apo dhonë, kjo dhe zë prej, dhonë, këtë shpërdorimit emocionit njerëzve. Ashtë një vla, s'mi me të kalzu, dhe sa janë shumë enigma, apo dhonë, s'ka aksil, dhe zë, dhonë, pshinje, këta me sfidin matë madhe. Imam Shafiu, dhe zë, ka thonë, jo na, rrish, në të flyturoja, që zene ti du, më s'ka flyturu, vla, ala manal, ku ka shku, dhe më s'ka ecë për mi deti. Në fund, dhuj, po, kur gjama, kjo nuk e banë, kjo mund më kanë shejtan komplet. Më mund shejtani hecë mbi deti. Apo, ma dija dhe i salatës e më ka thonë, shejtani ka afroni mbi deti. Shejtani, sa i Bukhari, shejtani ka afroni mbi deti. A e banë atë takmali? Jo. Mi të disdeti e ka afroni. Zvetë në fundit. Pse? Allah e ka thonë kudret. Po kjo nuk e dhe vëshmëri. Në fund e fund, në gjallë Allahu Gjellë Gjellë. A në dhe zërë, tani, imamat e muslimanve, kur mërin dhe rejgjët në alë, takvallëkut, apo dhe të tjera që duken prej skenave se po bandi qka shumë qëdiqme e mosësh kido një evlija, qka duhet dhe zër? Duhet me sjellë në sunetin e pengamberit ton sallallahu aleyhi sallam. Pengamberit sam kur s'ka fitiru, kur s'ka ecë mbi deti, kur s'ka thonë unë e kështu, unë ashtu, unë ajdi qka baj, yeah. Ka qenë modest aleyhi sallallahu aleyhi sallam. Andaj, thot Aisha radiallahu, shikone dhe zër, Aisha radiallahu e ka të regu on, si funksionon shpirti Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. Apo, thot Aisha radiallahu, thot pejgamberi jon alayhi salatu wasalam nuk ju ka dhënë zgjedhje mes dy mundësive. Ha, dy mundësi, për shembull, Allah i ka dhënë piçtën e dijeve, cëllën ta bashë Muhammed e ki halal apo tamana. Thot vetëm se e ka zgjedhë më të lehtën. Me ja lëcu umetit vet. E tash bëra këtë mentalitet, njëri thot, "O Allah, nuk kanë lehtë kjo punë, çitë minuti domon." Po mirë, Muhammed alayhi salatu wasalam, po pse s'ka dhënë kështu? Kështu. Pishtë në dijave, njona këna ma e letë, njona pak ma e ronë. Ta zgjedi matronën që tiru mi Zotë i Gjellë Gjellë Alu. I jo. A në shiko për e nëse më thotë për misfakën. Misfakën, i la dhamë. Thotë mu kanë që s'jaranoj u metit temë. Sepse venë u metit, thotë, Muhammed e sa me ka bëkta. Musë mu kanë që jaranoj u metit temë, ju kisha thonë farë zë kini, para se me hinë namazë, la një dhamë për misfakë. A është ranë? Dikë shtotë, po s'kana kam për shumë e madhe? Për e nëse me ka këshirë për ketë, jo veç për ti. Njoni thotë, une e baj, o vlo. Ti e banë? po njani su ne ban. Apo ato s'po falen e kumo mi thon për ditë ti me misfak para se mi namaz. Andaj pejgamberi alayhi salatu selam vëllezër e ka bëu takvallukun çfarë? Njerëzore. Njerëzore. A do shikoj pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam për shembull kur s'ka hangër diçka. Pejgamberi nuk e ka pas merak çepën. Apo s'ka thon për shembull njerëzoj, "Ej Musa, ani u çepën." Apo. Pejgamberi s'ka pas merak disa ushqime. Thot Aisha, gjithmonë kur Muhamedi alayhi salatu selam nuk e ka pëlqyer një ushqim, ka hesht. Tani vëllezër, ai ka shumë me fol. Bën më çka e duhet. Ose ka shumë me thon këtu. O ju njerëz, po hanë bëdë ju çka e duhen. A kishin thënë sahabët vallahi rasulullah, svehajna, jo, e kishin me gjithë çep. Von me gjithë çep ti sot për hatër të një shokit, për hatër të një mikut, me thon ai diçka. Apo hala çka ka mundë çep. Ti thua hanë po hanë. Apo po hajde. E mi pason me mësam, a di shka, oj njerës, leni be ju hajët e juve, a i hajna veç unë ato shka i kam qef, a i kish pranu njerësit, me gjithë vëllet e këshim pranu, me gjithë vëllet e këshim pranu, mirë po, thot Aisha, jo, a i shujke, se lej njerësit lirë, që baj farët aty në ta hajnë atë ushqimin, qka ata e kanë për qefi. Andaj, suneti për nga mberi talej, salatë sëram vlezër, apo devoshmëria në kriteret e Muhammed Sam cila është, është minimalja qka mundet me bo muslimani më i vogël. Andar Erbedeuiu, sa i Bukhari, Erbedeuiu, Arab, nomad. Thaja, a je për nga mërë Allah? Tha po. Tha, ka dhëmë që ka kam farz? Shikoni, shikoni, ligjërimi. Që kam farz? Tha, 5 vak namaz, si dush me shtuhe. Tjetër, tha, Ramazani këtë vene, ki agjërim, pas taj, si dush me shtuhe. Tjetër, tha, si të kish, kash, pasuri, një sabi, nëse të mërin, e jep zëqati. Edhe nëse ki mundësi me bohaq. Apo, mirë. Shikosh kjo që që ja këthaj. Tha, asë nuk shtoj, asë nuk paksoj. Asë nuk... Mon, me një farforme, të mirë, mund është me thonë kështu. Ka mujtë me thonë kështu, zina përse përzojna. Ka mujtë me thonë mirë, është Allah, tamam, tuk o kam farzët, pas ka mundë që edhe me bona file, inshallah, farzët kam i kry, si të mujtë e njerë, edhe na file. Jo, ki ka thonë hitë si shtoj. Mon, veç të farzë i ri, vi që të. Edhe tha, shkova, selam. Tu shku, dhe zër, kur ka ik pak, tonë, është largue, shikosh, pe, jonsa. Tha, si ti marë që saj fjallis vetë, hingën netë. Efleha in sadak. Ka me shpëtu që kë njeri, si tjetë, do më thonë, që përputhët fjallet që ka i tha, me veprën, që ka e kërkën Allahu te bareke ve teala. Do më thonë, vëzër, për nga mërë a.s. devoqëmërien e ka bo nivelin minimal, që mund me bo si cëli, pse? Pas taj e për veti ka bo do vepra tjera, po nuk e kanë pa njërzit. O shimu, a isha thotë, unë e kumpa për nga mberin tonë, alai salatu sëram, tu falë të natën, kam t'ju kanë aj, dhe i thashe Rasulullah, lesoja pak vetës, Allah i ti ka falë gjunat, ti ka falë gabimet, tha oja ishe për du, mi thamë faliminderit, nuk ove që puna dhe manë, ta ma mune pështova, tash, mi thamë faliminderit që më pështove, mirë po vezër, kur ju kanë aj, kam, kush e ka pa, a isha. Saj, dhe manë, shikoni taravijo, vezër, shiko farë, ando kjo vëzër, kjo duhet jetë maspari, mentaliteti i hoxës, i djetarit, i hafëzit, i mësimdhënsit, i drejtusit, i ati që ka jetë vajzë. Pasa i zdo muslimani që do me bërë thirë në rukë zote gjelë gjelë. Duhet me thirë minimalen e dëvoqëmërijës. Jo me shku pima në alta e njëri thotë, ati shka, unë këta kurë që me bërë pelokejt. Jo, jo, shko në minimalen, dhe. Më kërkoja njërit, shpotop i zjarë nuk njëherë. Mësën e ka mundësi, të mund, ka dërejgjë më të mojë, për njerë, shpëtojnë apizorit të allot, të bare kjo e tala. Shiko, për e mësëm ka njësë me falë namaz, taravi. Dhe a ka taravi më të madhe dhe më të bereqeqme dhe më të vlefshme se mu kanë imam Muhammedi s.a.s. Ska. Dhe kër i kanë morë vërë sahabët, u gjumë. Kër i ka pa për nga mësëm, kër i ka pa për nga mësëm, su mbledhën krejt në Ramazan, e ka nalë. Shkën e për shpia. Ka orë në trasmetin, 2 dit, 3 dit. Dhe sahabi ka thonë, ja Rasulullah, po këtheuve, këtheu të falë mi bashkë. Ka thonë, jo, sepse ka mundësi mu po farzë. E ta është dikush, dhvonë, ti shmikonë na, po ne të bëndë, ja Rasulullah. Apo, jo, se ka dopti. A ne kur erdha aj personi, pi sahabe, Muadhim një Gjebeli, dhe ju anku njërzit, që ju tha, aj personi tha, ja Rasulullah, kina në mytë me Bekarën e lezon një mamlëk. Atere, Muadhim një Gjebeli tha, o Muadh, pa i dibe dhe surë ma qëkurta shkenë. Allahu ka zbitë e surë gjata për e surë qëkurta. Çka i tha? Ku shkojsh të shtëpia falësa dush? Apo ti shkoj të shtëpia falësa dush? Ama kur je me njerëz, ata nuk mundën me duru më të natë, më duhet me shkuë tek minimale që ka mundësi me bëj çdo musliman. Kjo është rregulli i ditës, duhet ta kemi parasysh. Rregulli i tretë, vëllazër, që duhet ta kemi parasysh, është mos ta kuvizojmë devoçmërinë në ceremoni dhe disa prej adhurimeve. Çfarë i bie kjo? Devoçmëria, vëllazër, sigurisht që përmendëm durimi është pozitiv dhe negativ, edhe devoçmëria pozitive dhe negative. Çfarë i bie kjo? Për shembull, njëri e ma krijën tan ditën të poshtë. Mashallah. Njerëz. Apo, shiro vëllahit si hek durpit të spive. Mashallah. Kjo dhe zër, kjo dhe bon nuk këtë dhe hëzmeria. Këta mundet si cili me bon. Këta mundet me bon një hipokrit. Bon, sabër, bon, ti thu, subhanallah, shka bajka ki. E përshkak se, do më dhonë, dhe hëzmeria nuk është në tjashtë mën, djetarë kanë thonë, në ato qka bohët prej adhurimeve, nuk përkufizohet dhe hëzmeria. Qa do më dhonë kjo? Kjo do më dhonë se, qish veshësh, qish folë, qish lëviz, apo, atë e karë me transmitimë, se nuk është sakt, e kanë mërmen djetarë të gjuhës, që ka përmen el-Mubarri dhe ka përmen Imam Suyutiu, se Omar Khattab e ka pa njën në gjami, e ka ullë kokën, a do të nejtë, qëto, edhe i ka thonë, që e du ba? Dhe voqëmëri, asketizëm, ka thonë, që e kokën se e mi të fejën tonë. Dhe nuk ka feja, o vlad, dhe mund, a di se e dukajtën e për fejën, mu s'ka dhe bandi shka si të mund shme ba. Që nëse ti e shet i kanë tu djekë, edhe ti nalë shkarë, njëri të shkajtu po, vla, jam të kajtë, shkiki po djekë, po quni mojë, nëse s'mun është minimum, më s'kaj hiq, dhe mon, se e kajtë me ajote, shka të dune me botash? Qa shune, a du të më morë me ata, shka të kala, më qudit me ti, o, mashallah, ki qishë po kajka. A dojta, që i rëfara, se që e kokën, la tu me të dinena, mos ta e me të fejë, mon, para më në vëzër me arë njani, shimod, a doj duhet feja, zote, gjelizere, mos më paracit, mësurën e sufizmi. Dhe shpesha dhe zërë, ndodhe dhe që njëri mund më ka me mjekër, apo dhe sunneti e për, mirë po, në ta ka sufizm, që në thonë ka sufizm, që kërë përmenda, ki vlavi, masha Allah, ta në ditën se që në kryim për sejzis, apo, ki vlavi më duke të në tejtët, a gjëro për s'kallzon ki, dhe zërë të a gjëroje, jo të në tejtën, hitë për stanale, ki nuk i ban dëvëqëm, ki nuk i ban dëvëqëm, ka mundësin zemër e ti, se ne kanë zirë një grim zilije për musliman, apo shka ka kontribu ki për fejnë e zotit të barë kjo vëtjale. Edhe zër, mon e men, hadithin që ka e kam përmen djetarët nga pingamberi jonë sallallahu alai sallam. E ki përmen në histori. E jonë sallam, dhe zër, ka po dua. O Allah, një moje fejën tane me njënën për dyburrave. Amr ibn Hisham, ose Amr Omar ibn Khattab. Amr ibn Hisham, dhe zër, kusha? Se për jonë sallam ka thonë, Allahumme a izzel islame bi ahadi omarajn. O Allah, një moje islamin me dypi omerave. Kusho dy omera? I pari, dyën, që është e ka pronë islam, Omar Khattabi. Që këj diti kusha? Kusha? Kësa po musliman, po pëse ka shpesu për jënë sa mu po musliman? Kjo e bugjehli dhe zërë. Për jënë sa mi ka qudur të Allah, mundësoja fejës tane, mu rrit, mu forcu, me Amr ibn Hisham, e bugjehli. Mirë, pëse? Sepse e bugjehli dhe zërë o kanë energjik. Andaj problemet matë moja ka pru, për jënë sa e bugjehli. Pëse? Saj, mon, në Bedër, kur kanë dash, do mos me dalë luftë, e ka thonë, kuku, ti, i tu nejta? Hëtë, a me gradë do me nejta. I ka qitë në zarmë, kejta, tonë. Po para nuk i ti shkonë në kalana tjetër, bon, a kuptonë, se dikush ka karakter, është nëzitësh, është motivus. Për nga nësëm të Ebu Gjelli, aje ka qytë Ebu Gjelli. Arab të ka qytë Ebu Hakem, jështë kanë shkonë ka mormen, njëni ka shkonë ka veç me botë këti, që, shtetin e kodhe e qaj. Andaj për nga nësëm, kishte njerës, shiko, Abdullah Mesudi thot, kure ka pranu fejnë Omar Khattabi, ka ndryshu këtë gjendje muslimane. Ka në transmitim se Abdullah ibn Mesudi ka thonë se në kena shkun në qabë e mu falë dërsa u ka po musliman, Omar ibn Khattabi. Se e ka thonë, qove dhe në falë? Ama tu, hec falë. A i ka nëzit njërëzit, apo? Edhe jo shdo kush e ka këtë karakter, dhe zë. Jo shdo kush e ka këtë karakter. Tani, qka duhet, dhe zë? Mos ta kufizojna devoqëmërije, wilajetin, mitësien me Zotin, në, i thojnë, arabët shëaer, apo? Shemull, që i thash, ki se nalë të spin, ki veç a gjëran, njani se qënë kryen, sa e ki po që shvolë, Allah, e ki po që qënë dorën, vëzë dë njerë njerëzë dashuron që shtu, apo dashuron nejën në dikujna, ndërsa sahabë dhe zë janë konë natural. A do një me ka zunë naturalitet sahabëve, për nga me sa? Që njerëzit, vallaj, këta, dhe mon, këj mentalitet sufik, me e pas pa, këta kështë thonë, subhanallah, Allah ju zovë ta njerëzit. Abdullah ibn Omer i thot, s'kum pa burra më të mëdhej se shokët e pejgamberit s.a.s.l. Dhe për këta dëshmojnë historitë e luftrave. Lexoj ato, Abdullah ibn Omer thotë, për këta dëshmojnë çuçi kanë ndihmuar ata Muhamedit s.a.s.l. Ka thonë dhe janë vënë njerëz të thjeshtë. A di çan bën vezën xhami? Kan lut. Kan bë, kan janë zbavit. Mund në bor. kanë morë shalqin, bostan, janë gjujtë me bostana, kanë lujtë, kanë bëha e gare, kanë dhurë poezi, në prezencë për nga meri se selle, kanë kazu poezia, njani për tërë kazu, kështu unë janë sa këmë po gjaj letje, janë konë njëzë më desë, njani thëtë, a, unë su panë vasë më kazoj, valla, o, që, a i njerit, edhe ti të kanë dohë, vishka që dush me kazu e, a po, shiko Amr ibn al-As, thëtë unë këmë dosh me vra për nga meri se selle, këmë dosh me vra, a po, e njani për njëzë dhe qish, bo, andaj dhe zetë, nuk duhet njeri me jetu me aktrim. Allah i din gjuna, kjo nuk kërë me dalë, atër ti qesë publik. Jo, jo, jo, pari si këfarë të Allah, jeton atërshëm, jeton atërshëm, ti e aqka i e. Munojmë i rritë Allah, munojmë i sësë farëshëm të Allah, munojmë i së posë zullum kërkujna, mi quë e kejtë amanitë të Allah në vend. Por, rinjeri, sahabët janë ka njerëzë dhe zëtë, dunjara i dhume, dikan ka tonë i dhume shumë jam me filanë. Ade, jo për shemë, unë stak fëlloha me asti musliman, valla unë nuk i dhona. Po, unë i dhona, s'ma banë, lukëthi, ekstumera. Kë nuk i bjetë që unë e po thamë që aja ma i mirë. O, kë nuk i bjetë që unë për thamë që unë jam ma i mirë. Jo, ka mund që aja shumë ma i mirë, po që lukëthia mu ka prishë, dishka. Dhe mund, ka mund që lukëthia mu i prishë, po ka mund që dhe lukëthia ti është i prishë. Po, kë nuk i bjetë që na gjithmonë me ngritë në nivellet e... Domthon, e ceremonive vetëm. Jo, në ceremoni janë përbashkë këtë njerëzit. Devotshmëria është kryerja e farzeve dhe largimi prej harame. Kjo do të thotë se duhet ta kemi parasysh. Tani, rregulli 4. Nuk duhet ta përzim devotshmërin me asketizmin. Asket arabët i thojnë waria. Apo waria, domthon janë i cili ruhet shumë, ruhet shumë. Që në më mërujtë shumë, kjo ka bazë në hadithën e pengamberit sallallahu aleyhi sallem, hadithën e Numan ibn Beshirit, radiallahu anë, ka thonë pengamberit aleyhi sallatu sallam, i të ku e shubuhat, rrujuni dëshimtave, rrujuni dëshimtave. Mirë po Shekhu l-Islam Utejmi, rahimahullah, kur folë për këtë hadith, thëtë kjo nuk ko, nuk ko bazë kjo. Ma dhe disa njerë, subhanallah, pyjtën për shumë për e gjërave, thëtë, bala, se di, la, rruju ma mirë. Do njëherë dhe zërë nuk krymë punë në rruju. Unë e njënë në bidihëve du të me ba. Dikush dhe më shka zhjithë e tre, diko dy. Qëka të baj? Nuk në që i thonë, ka thonë me vësamë rruju. Andaj, kjo vlenë në gjëra ndryshme, mirë po nuk vlenë gjithmonë. E tani djetarët i ka nda. Takvalloku është kur anore. Ndërsa rruajtja për dëshimtave është kur ti e gjendën preventive. Qëka më dhonë gjendje preventive? Po shemi. Në vjen neve në treg një seniri. Në kanë arë argumentet 50% që haram, 50% që halal. 50% që halal, 50% që haram. Që ta kuptojnë e mathjesh, mësë ta zxathë. Që të mëllon me, dhëmon, qikoni tani, si veproni devotshmi dhe si veproni aj që ruhët. Djetarë kanë thënë, asketizmi o individual, ti përvej që ruhësh, mund është me thënë, edhe shka, mas i kam ri gjenja 50-50, unë nuk e ha, punë e madhë. Unë individuaj, s'bat, nuk prishet në trak, kur gjanë nëse unë se ha, në regull. Mirë po, qëka du të me bo muftia? Saj se ka përgjëcin tane, e ka përgjëcin e njerëzë. Nëse janë në gjëra shumë, përshemë, 1, 2, 3, 10, 100. A mundet muftia me tane, valar unu, se di, 50, 50. Dhe zërë, me shku me këtë mentalitet, mujna përgjësa në me tane 50, 50, jes të pa fe. Ata zhës me prejsh kur gjanë, se di, këta nuk e di. E që ka më në djetarë? Kanë thonë, lejohet më rujt për ata i cili ruhet individualisht. Mirë, po nuk lejohet me bo liqë preventivën të asketit. Që ka të më dhonë kjo dhe zë? Kjo dhe më dhonë se takvalloku hullumton derin fund edhe e ndjerë një fetva. Apo, e merë përshimu një materje tre. Në një dhëtë se di unë, regullë se di ti, s'ka problem. Allah ishë problem, Allah ishë trujt. Mirë, po, për shumicën e njerëzë, për pjesën dërmuse, flasin të devotshmit. E çka janë të devotshmit? E mori librin e Allahut, edhe e nxjerri. Edhe e tjerën meselën. Apo i devotshmi e tjerë, thotë, "Çiko, kjo kemi ardhur për fundim që haram." Pik. Apo kemi ardhur për fundim që lejohet me përdor. Kjo është për të përgjithshëm. E tani vëzë ku përzihet muhabeti. Ka plot njerëz, se për shembull për me lecu më shumë. Marrë për shembull punën e mishit. Apo a është halal më hangër mishi, a nuk ka halal? Plot njerëz për shembull muhabet bazë ka. Dhe ka muhabet të ulemat shumë. Ka muhabet të ulemat shumë. Në sens mishi hapi tri kategorive të njerëzve. Pi tri komuniteteve që ka therrin kafsh. Muslimani, jehudiu dhe nësara, krishter. Qëto tre, kur ta therrin një mish, në e hajna. Në e hajna. Dhe për këta argumentet qartan, kur anë dhe hadith për nga mërë isam, më zgjerojme. Qëka ndohë dhe zërë? Ka gjendje takvalloku dhe gjendje asketi, vërja. Qa dhe mëllon asketi? Asketi për qemë lëhin dyshimët. Dhe valla, sot, mas pari, a ka musliman të aman, a s'ka. Po edhe këto krishtar të janë bashkë krishtar, as janë. Jehudik një pari, s'ka, unë s'ha. Dhe e rësa ta di 100%, dikush dire 100 milion % ta di, që kjo është halal, halal, halal. Apo? Vezër, kjo nuk shumë shtë meselja. Ti për vejt i mund është murujt. Zdo, ru është tamam. E, do mon, don, mirë, po gjendja jo të nuk o gjendje dëvët shmurik. Tu e përzi njërzi. Do mon, ti nuk mund është me ajetet e takvallokut me prezentu mës hangmën e mishit që ka ti nuk e a. Jo, jo. Ti mund është me përkëshim, dhe unë e ru, na. Amo më sumë kërti mu, o, dhe. Do mon, mës e ban atë, se në fejë vëzër, gjërat janë qarta. Po, jo. Ban me hangër, zban me hangër. Apo? Mir, njani do muruj, thot unë e vëllas, sum flebe zemrat për shemë kur e thajrë që ki. Në rego, bëllë, ruju ti. Ama ti e kalon vijin e kuqe kur do me bo liqë. E që e ban liqë? Kur thush këto haram po hajnë, dhe. Ti po shtim barkin ta në halal, e në haram. E këto, këto është problemi. Nuk o problemi se ti ruush, ti mund është muruj, thash. Ulemat bërbara kam, janë rujt për i gjerovat dhe sirat, njerit mejnë nuk i shkot. A dhe kanë arë për i plotve dhe për i sahabë, ju kena rujt njët nantës, përshemë nëse e danë haramin dhjet, halalin dhjet, thotë nën halal ju kena rujt pës përan haram. Ska dhonë kjo feja zotin. Kjo është natë që shë perceptonet dhe njerë një pozicion apo rrethan e kështu mëra. Andaj, dalimi mes dëvoqëmërijës dhe asketizmi, cili është, mujna dhe njerë nga me pas dyshime, s'kemi 100% diçka, që ka ndohë dhe zërë? Atërë më nejemi marri preventiva. Shemë, ti thu, a është me që ki akt, për shemë, një akt, a o kamat, a sa kamat? Si musliman, muslimani smirët me kamat, muslimani hakikat, smirët me kamat. Njani për një akt, me një firm, thotë këtu ka kamat, në regull. A di kur ti se kalon vijën e kuqe, kur ti thu, unë se në shkruj o dhe që këtë akt, se blej që ta me këtë akt, në regull, se ti mendon që ka kamat, mirë. Vjen një musliman tjetër, me ilm, me Kur'an, me hadith, i qëli njef gjëra, në zbaz të dijes, dhe shyren, këtë akt s'ka kamat, edhe mund është me e blej këta, se s'ka kamat, në kamat a 0-0. A ka drejt ki i pari, mi thonë, o dhe, hinën kamat, jo, pse, sepse nuk e ka të qartë, mund, dersa gjërat përshimu lëvizin, që kërësot përshimu të ka plët prej firmave, ofrojnë artikuj me këste, me 0-0 kamat, normal, në bashkunim me bankat, dhe dikush vjen përshimu dhe, po bankat punojnë sot me kamat, thot edhe kjo firma e lidhë në gjirë, apo. Me shikua ashtu vëzër, asë nëse nuk jetë në halal të rekë, se shdo sen me valuta kalona për banka. Në nuk jemi në juridikë, po, sa për të sëru gjërat, shdo sen parët kalona për banka, që i kanë me kamat, edhe buka djenë haram. Dhe ma thisht, a që ka e bje bukë në market, e ka ble me parët, nështë ta ashtë ka kredit të gjithë i menës të menë, me kamat. Ki e ka ble qatë bukë që ka ta bje ty e në duqanë, me kamat. Edhe ti dhu, unë e zblej për diku që ka ble me kamat. Jo, nuk shumë kështu. Ti i e aktit me ketë që ka ki kontakt. Që kjo bukë sa? 20 dinar. Që 20 dinar? Buka Allah e marë artikullin e cë. Aj, me ato 20 dinar, nështë aj qatë 20 dinar të tua, drejtë të shkone pagu një kredit tjetër. Ty që ka ti intereson ti? Në tiki akt me personi për para. Mirë, njani përshemë, ju ka përzit i shka. Valla me mu, thot mu ka përzit. A ka matë, rruj, vla, s'ko problem. Do njerë dikush bëhat azap. Banu azap, s'ko problem. Mëse banë liq. E qish dalot, dikush thot, e qish ta di që jam të bëllit, zis jam të bëllit, kur ta dish me elm. Ka thonë Allahu, ka thonë për nga meri, se kanë thonë ulemat, që kjo haram. 100%. Ma të vogli me e thirë, me thonë, kjura, a dhe haram kanë. Ama ti se nja shpjegon dikujna, as vetë se kitë qartë, kjo zbarë vishë. Adhe kanë thonë djetartë, nuk duhet t'i përzim gjërat mes e takvallokut dhe asaj e cila quhet asketizëm. Thotë Shejhul Islamu Tejmije, rahimahullah, në librin e tij Minhaju es-Sunne, në vëllimin e 5, duke sharu këtë kontekst, thotë, kullu men të harra sidhka fi khabari, wal adla fi emrihi, fa kad lezime kelimetet takua. Shiko Shejhul Islamu Tejmije kur folë për takvallokut, qka thotë? Si cëli njeri, si cëli njeri, i cili kur të fole, mundohet me kaldu drejt. Mundohet, mu maksimumin a jep, të harr, i thojnë të harr, kër e ka zonë, për shemë, e ka zonë të një njari, një khaber, si pas bindjeve tua 100% që shtu është. Kjo i thënë të harri. Nëse njani munohet më smerrejt, munohet car drejt me kalëgjue. Dhe ku të punoje, dhe ku të urdhnoje, dhe ku të ndaloje, munohet më koni drejt. Thot, që ki njeri i është përmbajt të akvallëkot. Mi njani thot, po se ka qëllua, vla. Kjo të akvalli, anë që se ka qëllua. A në djetarë që kanë tha, gjdo imam, i cili i ban i cili hadë, për shemo, thot, unë e që këta jetë du të kuptoj. I ka morë këtë mjetët. Edhe i ka dalë haram. Haram. Edhe ka vdek, të thonë haram. Vinu lëma tjerë. Studim pas studimi, studim pas studimi, thonë, që ke nuk haram? Që ka halal? Që a jetë, që a divi, që a... Abo, që a po ma ti mamin e barë? Që ka dhënë djetarët? Te harra sithët. Aj, në mund, e ka dhënë maksimumin me ditë që ka e vërtet, adhe ka huqë. Abo, a ju konë i dhëtë që? A ju konë i devoshë, më dajtë tha sallallahu aleyhi sallem, a i cili jep maksimumin dhe ja qëllon, i ka dush përblime. A i cili jep maksimumin, kejtë energjit i shpras për vetës, të kërkujtë vërtetë, dhe ja huqë, ja huqë, su ja qëllon, e ka nish problem. Pse? Sepse Allah, kur t'i zvrazës kejtë energjit, a i pagu më rada. Në një munohë, këta e disë sinceritetin veç Allahu te bareke ve teala. Dhe shkonë dhe zëtë i përmime në dy hadithën nga pejgamberi jonë sallallahu aleyhi wasallam, në fakt njën nga Abdullah ibn Abbas, njën nga pejgamberi aleyhi sallallahu aleyhi wasallam, rreth devoçmërijës, pra, cila është surja devoçmërijës? Cila është devoçmëria e vërtet? Jo shenjat, jo ulja kokës, jo ndryshimi zanit, jo lëvizjet, e kështu me radhë. Cila? Ka transmetuar Imam Buhariu, nga Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma. Shikoni dhe zërë, Sahih Bukhari. Sahih Bukhari. Hapë në Sahih Bukhari dhe mund të gjeni. Thotë Abdullah ibn Abbas, kana ehlu l-Jemeni jahudjuna wala jetë zëvëdun. Vendi maj afërt me Mekën dhe me vendet e Hijazit, Hijazit dhe zërë është sot Arabia Saudite. Vendi maj afërt është Jemeni. Thotë Abdullah ibn Abbas, vishin Jemenasit, pra banorët e Jemenit, me bo haqë në Mekë. Me bo haqë në Mekë. Në kohën e pengamberi së zëllë. Në kohën e pengamberi së zëllë. Thotë Abdullah ibn Abbas, walajet e zëvëdun. Në kohën e të kjo. Walajet e zëvëdun. Që të përnë lajet e zëvëdun? Ska morë harz me veti. Ska morë material me veti. Ska morë se bejpë. Po nismi, na? Të vëkëllë në Allah, kanë thanë. A dhe ka thanë. Wa yaquluna nahnu al-mutawakkilun, dhe kanë dhënë ai mbështetja Allahut. Apo e çka kanë ndodhur zot? Fa idha qadimu Makkata sa'alu an-nas. E kur kanë ardhur Mekë, me bohaç, njëri vetë pi e merrit me ardh, lodhët Mekë. A bën bebe vesh një shishe ujë, se jo kur diçka tjetër. Apo tu shkon Mina, a bën bebe pak buksa mos të mshlojë shpirti. E mirë, çka ndodh kjo? Ti kur ke thonë jam të mbështet në Allahun, ti se ke qëllue. Qëka do të bëjë Ibn Abbasi? E Allah u zbiti ajete. Allah u ka zbiti ajete. Wa te zawedu fe inne khajra zedit taqwa. Sura al-Baqara ajete 197. Fëtë Allah u gjeni gjelaluhu. O ju njërës, merë në furnizimin. Kuj të shkuti? Pik tuk. A më njërë thotë përhit Allahut. Kismet me lejnë e zotë i gjeni gjelaluhu. Ju mbështet Allahut. Edhe, qa? Meri kufera dhe ti. Meri sebebën. Sepse Allah u gjerë nuk i në rëllisit për tyje. Ty vdes udhës. Ty vdes udhës, shka të zhjithë tjetër, vetë se me vdek. Apo, qka do të abdullem një abasi? Këta u nisën për një men, e kër ka nërë meke, lip atir, lip këtina, ty ranu njërzit. Apo, ty ranu e njërzit. Dhe Allah u zhviti, o ju njërzit, furnizohuni, e furnizimi më i mirë është takvalloku. Apo, më si përzini takvallokun me sebebin. Pro, takvalia nuk fryturon. Takvalia s'mund me vodi shka jeshtë zakonçme. Apo, sigur plot për njerëzve, për shembull, thonë, na të bëmi një takvali në kuptimin e dërvishllokut, edhe Allahu e zbrit ndihmën. Ku e zbrit ndihmën? Sot janë në botë sa, 1 miliard musliman që përkacohen në sunni. O, hiq, një 100, janë ato devotshëm, bi 100 dhe, në kuptimin e kësajna, dërvishitit. Po, janë 100, o pëse nuk zbrit ndihma? Sepse ndihma Allahu nuk zbrit në këtë kuptim. Zme mërë se vejpin, o dhe ato 100 milion inteligenca i ka, 100 milion gjërmime. Aja si lë dunjajën, ki thot, ti vesh lutë, Allah. Allahu nuk i ndronë ligjët, dhe zërë, ti jemi qarë. Allahu nuk i ndronë ligjët, e kësaj bote, ka vendosë ligjë. Kush e mërë sebepin, i arrinë që limit. Kush nuk e mërë sebepin? A më një para menu për nga mberi jonë, sallat e sellet. Ka nejtë në shpelë, dhe zërë, 3 ditë. Në shpelë, dhe më shëfë. Tha dhe Bubekri Siddiku njerës të kulloishin, thash hinën e zunën. Apo, e zunën, për nga mberi së selle. Ka bo manovra. Ka shku e ka mu një njeri i cili s'ja ka mor menja rabbe se me qata munët me nejtaj. E kanë qi devat dikun tjetër. Ka thonë takomi të filan veni ku se dikur kush. Këto pse i ka bo për nësat? A ka mujta në munir qisht njerës e përfidrojnë? A di shka, për nga mberi Allah, të Bubekri, hasti i ma i miri, hajde nismi. Bila di shka, për ju ka përcejna paraftire. Bidh një la. Nuk shikohë në vëzë. 14 ditë rrugë ka po Muhammedi s.a.s. 14 ditë rrugë. Dhe sot lezër, rruga me e pështirë, me shku pin Mekë e Medina, është rruga Muhammedi s.a.s. Sot ka rrugë tjetër, autobani shka shkon mes Mekës dhe Medinës, o rrugë drejtë. Me më samë nuk ka shku tjetë rrugë, ka po manovra. Erkështë një. Pse? Që musë që shku e menja që ka shku Muhammedi s.a.s. Kjo që ka i vje, feteze u edu, marët i se bepin. Marëtin, këta do, marë atë se të ka thonë Allahu, jela prej sebebeve njërzore. Në fund, lej Allahu Gjeli Gjelal. Në fund, lej Allahu të bareke, wa teala. A në dhe se shiko, për nga meri jonë s.a.s. Kur i kam su njërzit, nuk i kam su milan sebebe. Gjithashtu sa i Bukhari, edhe me këta e përfundojna, nga i Bukhari radiallan, ka nëri sa njërzit, i kam thonë, ja Rasulallah, men e kramun nës. I kam thonë sahabëve, i kam thonë disa prej sahabëve për nga meri tonë, alej s.a.s. Ja Rasulallah, kush janë njërzit më bujarë, më fisnik, në kuptimin më të lartit, se keram i thojnë edhe lartësia se bullokit, i kemi përmend. Tha për nga mirë a.s. et ka hum, ma i devoqshmi për tëne, ma takvalia. Shiko dhe zërë, kushe ma bujari, bujari shka bandë dhe zërë, jepaj, lëviz. Andaj takvalo ku lëvizje, nuk ka apsenim, u lëvizje. Than më i devoqshmi, than sahabë, lejse anhadën e s'eluk. Ja Rasulullah, se patën pyetjen për këtë punë. Në sahabën ka nënë, ja Rasulullah, nuk deshte me vetë në kuptimin e ngusht, takvallokët, mirë. Atër thabë e nësam, feju Usuf, nebiullah, atërë nësë i të vetë për një devot shumë tjetër, për një bujar tjetër, atërë, Jusufi, pengamberi Allahu, djali pengamberit Allahu, djali pengamberit Allahu, djali mikit Allahu. Jusufi dhe zërë, që vje? Jusufi, djali Jakubit. Jakubi djali Ishakut, Ishaku djali Ibrahimit, alejhimus salatu ve selam. Kalon që një njëri bujar. Kalu lejse anë hadha nës eluk. Thanë sahabët, ja rëso asë për këtë s'kem të dvejt. Bu dishka tjetër. Atare për nga mberi së selim që i tha. Fe anë me adin il arabi të s'elun, a mësini të vejt për, shikon, me adin i thojnë baza diçkaj, i thojnë mineraleve, dzeheve, kundzirët, althanë dhe argjendi, i thojnë maden, ati ku buron, hekuri i me vlerë. Tha mësimi të vetë për burime të arabve, mon, mësë ju intereson ku shumë ma i miri për arabve. Atare, në mon, kjo ishtë ajo për cënë, ata e kërkonin, tha për nga mberi sallallahu alaihi wasallam, khijaruhum fil jahilije, khijaruhum fil islami, idha faquhu, tha për nga mberi sallallahu alaihi wasallam, matë mirët e juve në gjahiljet janë matë mirët në islam. Se njëri zëndrojët edhe zë. Ajë që jam su një edhe në gjahiljet me prit dhe shpiqerva edhe në islam dhëtë ishala dhe zotit dhe bëhatë mirë. Po, që ti qaj i e. Ti edhe në gjahiljet njërzit i ke varë, apo janë i mështetë e ta, edhe në islam njëtë. Andaj që këllë zëtë, ledzone, non, mundoni me ledzu historit e sahabe para se mu bëha sahabe. Ebu Bekri, Omeri, Othmani, Aliju. Përveç Aliju të cili ka jetu pin fillim në islam. Meri këta tre. Dhe zë njerëzit ma të dashur dhe ma të sinumë dhe ma që njerëz ka lakmu mu banë si ta, kanë që këta tri njerëzit. Ebu Bekri Siddiku, Omer Khattabi, Othman ibn Affani. Andaj, shiko, Ebu Bekri i pari në islam, i pari në gjahilet. Omer Khattabi, andaj, kur ka pranu islamin, Omer Khattabi njerëz, da gjithaj dëshprimi ka kapë. Se shkojmë, njësë matë mirë në imur Muhammedi s.a.sallem, me të mpato. Othmani ibn Affani dhe masi ka inë islam, donë, gjitha të rejtë e kam pas, prave ka respektuë. Andaj në luftën e Hudejbjes, për nga mësa me ka ditë këtë mesele, sa ta e respektojnë Othmanin, ka thonë shkoti Othman. Apo, shiko për nga mësa më kërë ka qunë Medine, Musab ibn Omeri. Për nga mësa më ka mujtë me morë, o Bilal, hecko, shkon Medine, ba një davet. Ama Medine, atje janë do njërzit të mëdoj. Ato ku të vetin Bilal, pika vjen ti pja bisinije, hec për këtu. Hysh ka me folë, ato. Se harap të kanë bos, njerët kanë vetë, pika vjen ti. E për mësëm ka të në Musa, abes të. E te ki fisin e madhë, ki autoritet. Kur shkosh ato, së në të prejkin, ja. Musa, a, ki familjen, ali, tamo. Andaj, pësi ka zirë, e bu Musa në esh ari, e ka qunë një men. Pse? se Musa Ashari vë zakon me nam fisi Ashari ka qenë i njohur. Andaj shikoj për mësam çka thot khiyaruhum fil jahiliya, më të mirë të arabëve në jahiliet bëhen më të mirë. Andaj për shembull ta zbardhëna njëri vëzë kurs ka lexuar libr para se vini në Islam, po s'u bë talim edhe nëse falë gjithë ditën. Njëri thot, a unë sham si bosh shumë po kuptoj jo vëlla. Jo pse ti kuptou po, ç'është po dogën. Se një njeri cili s'lexon, thos, s'ka stërvitje, s'vota apo, kjo nuk do më dhon gjithmonë ligj, po kjo natyrshëm. Ai dënë dikan, a kon gelavsh para se më fal, si alis më fal, ka i bën dëmi vetëm. Dollë. Si hi u musliman u bë doktor. Jo vëlla, s'ka ndodhur kjo. Po një doktor kur e pranon Islamin pak më hije i ka. Se apo ka nam. Shikosh ka thot Ali sallallahu alaihi wasallam, më të mirë te juve në jahiliet. Edhe pse gjahiljet, po janë matë mirë, ka kapacitetaj, me një shartë vetëm. I dha fakuhu, si ta kuptojnë islamin. Apo, njani mund me i në islam, po ka kapacitet, po se kuptojnë islamin. Se kuptojnë ku duhet me punu unë, qka duhet me bo? Qka tha Alej Salasam, me bo me kuptu islamin, me kuptu thelmin islamin. Kapacitetet e tyre me izbraz në fushat e islamit, këto së një mërin kërkush ma. Andaj shikoj vëzë shekhu sa më të mija, kërë kanë pyë shekhu sa të mija, kanë të që ishë për 19 vjetë, për 19 vjetë fetva, është liber, 19 vjetë e ka shkujtë një liber, vëzë, 19 vjetë e ka shkujtë, kanë morë ulemat, të mdoj me lezu, thonë, kështë ka shkujtë këtë liber, vëzë, njeri ka mahnit, mirë po që ka thonë, ka dhe, në onën, babën e kanë posë hoqë, mufti, më tërris i shamë, babgjishën e kanë posë hoqë, s'ka posë hoqë, matë masë babgjishë i për të mija në vaktin e vetë, babgjishën e kanë posë hoqë, nëna e me më ka pëzu Kuranin, e ta shqipën të imi nga delë, po është normal. Njani përshimë e ka shqyt një libër 15 vjetë, 20 vjetë, 30 vjetë. E ta shqë, pëse nuk bëhë të objekt mahnitje, se s'munë është, baba jëtë, zdi, baba jëtë, babë që ka shqyt libër. Rano, onë, Allah u dhezër i ka vendosë do gjenë, ato të rashëgohën, ato të rashëgohën. Andaj të arabët, ku shakon i mirë në gjaj i letë, o bo i mirë edhe në Islam. Kjo vëzër shkurt i mirë sret takvallokut. Pra, rezumeja e kësaj, se takvallokut të sinet e kërkon Allahu te bareke ve teala, do ta shohim edhe më vonë ku dimte agjerimi më detaj, nuk është takvallok negativ i cili të abstenon, i cili të frenon, por është takvallok i cili të shtin me punuar, i cili të bën njeri vëzër. Takvalloki është simboli i njerit. Allahu me Islam do mëruaj njeri. Andaj Allahu xhele xhelalu në sinonimet e pabesimit e ka pru edhe hajvallëkun. Lezën e surën e Furkan. Lezën e surën e Furkan, surën 25, dhe da gjeni aty një ajet, ku Allah u gjeni gjelal, ato shka si besoj fjallëve tona, kanë kalu në kafshëri, në shtazëri. E që i bije se Islami, qka do për njerit? Të të maje njeri. Të të mbaje njeri. Lezën e njeri cili futët në zjarë. Ajet më njeri? Një njeri cili hinë gjenem. E kalë, e digjit aty mrejna. Ajet më njeri për atyna? Sjetni. Andaj Allahu xhelalu kur e ka përshkruajtur xhenemin, fillim e kemi përmend, çka ka përmend? Ka thënë do t'i fusim banorët e zjarrit me gurzi. Çi bie? Guri, njëri, sa njëri, guri. Hata bu xhenem. Don, lënd dikse e xhenemit. Don, takvallohu vëzë nuk është diçka enigm, xhexhës, e diçka që fluturohet, e që diçka që është e pakuptueshme, jo. Është një njeri musliman i cili e don Allahun dhe e don pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, mundohet për pjekët, s'është fenomenal, s'është ekskluziv, mundohet me rujt fenë e Zotit te bareke ve teala, e lutim Allahun te bareke ve teala që Allah na ban musliman të devotshëm, i ban Allahu xhelal xhelal zemrat tona të devotshme, e lutim Allahun te bareke ve teala që Zoti on xhelal xhelaluhu na mundson me mrim muajin e xherimit me adhuru Allahun te bareke ve teala, lutim Allahun te bareke ve teala që Zoti on xhelal xhelaluhu ti largon sëmundjet prej muslimanëve, prej njerëzimit, e lutim Allahun te bareke ve teala që Zoti on xhelal xhelaluhu ku ja kemi qelu Allahut mash problem ku kemi gabu Allahut na fal, e qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillah رب العالمين